studni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Świata wygrali z Turcją 3-0. Więcej o tym spotkaniu zaraz po serwisie w Sporcie w Trójce. Całodobowa prohibicja na stacjach i nocny zakaz alkoholu. Sprawdzamy szanse na poparcie nowych projektów ustaw. Zdjęcie do dowodu zrobimy smartfonem. To nowa funkcja w aplikacji mObywatel. Do konsultacji społecznych trafiły projekty ustaw Lewicy i Polski 2050 dotyczące ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Według Lewicy należy wprowadzić całodobową prohibicję na stacjach benzynowych i zakaz sprzedaży alkoholu w całym kraju między 22 a 6 rano. Polska 2050 proponuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach i zakaz promocji na alkohol. O szansach na poparcie dla obu projektów Michał Makowski. Koalicja Obywatelska jeszcze nie podjęła decyzji o poparciu dla projektów. Rzeczniczka klubu Dorota Łoboda podkreśla, że dostęp do alkoholu jest zbyt duży, ale można go też ograniczać ekonomicznie. Nie tylko względami budżetowymi. Minister finansów argumentuje konieczność podniesienia akcyzy na alkohol po to, żeby on był droższy i żeby nie był tak łatwo dostępny. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński stwierdził, że sam popiera nocną prohibicję. Ja bym poparł. Często jestem późną nocą nawet na ulicach Warszawy, skądś wracam, no i widzę, jak w tych miejscach, gdzie można kupić alkohol, stoją ludzie i czekają. To są w ogromnej większości ludzie młodzi. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomniał, że projekt Polski 2050 wprowadza całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych, również piwa zero. Daje również samorządom prawa do tego, żeby w jeszcze bardziej rygorystyczny sposób określały możliwość sprzedaży alkoholu na swoim terytorium. Sejm zajmie się projektami dotyczącymi nocnej prohibicji na przełomie października i listopada. Michał Makowski, Polskie Radio. Jedna osoba jest zatrzymana. Służby kontynuują działania. Tak rzecznik olsztyńskiej prokuratury okręgowej Daniel Brodowski mówi o akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Olsztynie. Funkcjonariusze ABW przeszukują mieszkanie w bloku przy ulicy Generała Sosnkowskiego. W chwili obecnej rzeczywiście do sprawy została zatrzymana jedna osoba, jej dalsza rola w postępowaniu tutaj będzie przedmiotem dalszych czynności procesowych. Na razie mówimy tylko o zatrzymaniu, natomiast przeszukania i oględziny są kontynuowane. Prokurator Brodowski dodał, że jutro ciąg dalszy czynności, niewykluczony, że z udziałem zatrzymanego 19-latka. W kwietniu i czerwcu zatrzymano 3 19-latków zaangażowanych w przygotowania do zamachów terrorystycznych. Uczyli się strzelać i gromadzili materiały pirotechniczne. Niecała połowa sprawdzonych do tej pory budowli ochronnych na Mazowszu spełnia lub może spełniać swoje funkcje. A chodzi o schrony i tak zwane miejsca ukrycia. Do weryfikacji samorządy zgłosiły do dziś 176 obiektów. Sprawdzono 159, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Dla 69 budowli stwierdzono spełnienie lub możliwe spełnienie wszystkich funkcji obronnych. Natomiast w 68 przypadkach stwierdzono niespełnienie lub brak możliwości spełnienia funkcji ochronnej. Przypomnijmy również, że w Płocku znajdują się obiekty, które mogą spełniać wymagania ochronne. Również obiekty w Garwolinie i Ostrołęce spełniają wymagania z zakresu funkcji ochronnej przed promieniowaniem. W sumie dla Mazowsza przeznaczono ponad 650 milionów złotych na budowę schronów. Dziś wojewoda mazowiecki podpisał z samorządami pierwsze umowy. Polska i wschodnia flanka NATO wśród priorytetów polityki zagranicznej Niemiec. Szef niemieckiej dyplomacji przerwał udział w zgromadzeniu ogólnym ONZ, żeby przekonać posłów w Bundestagu do wydatków w przyszłorocznym budżecie. Johann Wadephul rano przyleciał z Nowego Jorku, jeszcze dziś wróci do USA. Szef dyplomacji ocenił, że to, co jest przedmiotem rozmów w NATO i ONZ, będzie też w przyszłym roku najważniejsze dla niemieckiego MSZ-u. 12 minut przebywały rosyjskie samoloty bojowe, nie drony, ale właśnie myśliwce nad terytorium Estonii. To jest nieakceptowalne naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii, czyli i NATO. Musimy na to jasno odpowiedzieć i politycznie już to zrobiliśmy, bo to nie był pierwszy raz. Wcześniej były Polska i Rumunia. Rosja musi wiedzieć. Będziemy bronić razem i solidarnie każdego centymetra NATO. Stoimy po stronie Estonii, po stronie Polski, Rumunii i wszystkich naszych wschodnioeuropejskich sąsiadów. Podkreślił w Bundestagu minister spraw zagranicznych Niemiec. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Zdjęcie do dowodu osobistego można zrobić sobie smartfonem. Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby, które wniosek o dowód składają w aplikacji mObywatel. Każda funkcjonalność w mObywatelu przyspiesza procesy administracyjne, kontakt z urzędem, czy w ogóle łatwiejsze załatwianie spraw. Tak jest między innymi z tą funkcjonalnością dotyczącą zrobienia zdjęcia, bo to w znacznym stopniu ułatwia możliwość złożenia wniosku o dowód. Mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Aplikacja daje wskazówki, jak odpowiednio zrobić zdjęcie, a po jego wykonaniu system ocenia, czy zostało one wykadrowane prawidłowo. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Polscy siatkarze nie mieli większych problemów z awansem do półfinału Mistrzostw Świata. W Manili Polacy pokonali pewnie Turków 3-0. Pierwszego seta wygrali do 15, drugiego do 22, a trzeciego do 19. Mecz podsumowuje Jakub Kochanowski. Na pewno były momenty, w których przeciwnik wywierał na nas trochę większą presję. Ta nasza duża przewaga topniała zarówno w drugim, jak i w trzecim secie, ale na szczęście nie doprowadziliśmy do takiego momentu, w którym byśmy stracili koncentrację na tyle, żeby tą przewagę oddać. Generalnie wydaje mi się, że nawet gdyby Turcy grali w pełnym składzie, to i tak jesteśmy o klasę lepszym zespołem. W półfinale poprzeczka będzie zawieszona zdecydowanie wyżej, bo rywalami Polaków będą Włosi. Znakomicie spisała się również Ola Mirosław. Polka zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata we wspinaczce sportowej w Seulu. W finale mistrzyni olimpijska z Paryża wygrała z Chinką Lilian Deng. Oprócz tego Mirosław czasem 6.03 ustanowiła nowy rekord globu. Druga z Polek Natalia Kałucka odpadła w ćwierćfinale. Na eliminacjach swój udział zakończyły 18. Patrycja Chudziak oraz 26. Anna Brożek. Piłkarze Górnika Zabrze zameldowali się w 1/16 finału Pucharu Polski. W meczu pierwszej rundy Zabrzanie wygrali na wyjeździe z występującymi w trzeciej lidze rezerwami Legii Warszawa 3-0. Dziś jeszcze 12 spotkań pierwszej rundy. W nich m.in. Górnik Łęczna zagra z Krakowią, Zawisza Bydgoszczy z GKS-em Tychy oraz Brukbet Termalika Nieciecza podejmie Widzew Łódź. Dziś słonecznie i pogodnie na północy i w centrum kraju, na południu więcej chmur i deszcz. Temperatura dzisiaj od 13 do 17 stopni, a w górach 9. No i teraz uwaga szanowni, bo zapowiadam pierwsze zero tej jesieni. W nocy na północnym wschodzie miejscami temperatura wyniesie właśnie tyle, a przy gruncie będą przymrozki do minus 4 stopni. Zapraszamy do reklamy. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16, jest środa, jest 24 dzień września i my jesteśmy i mówimy Państwu dzień dobry. My, czyli Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Zapraszam Państwa na 3-godzinne podsumowanie tego, co w Polsce i na świecie. Zaczniemy od naszego tematu dnia, czyli zaatakowania dronami flotylli płynącej z pomocą humanitarną dla Gazy. Powiemy też o petycji w sprawie zmiany terminów matur i egzaminów to była pułapka. Zdałam te egzaminy, no ale jak widać nie z dykcji one były. Egzaminów ósmoklasisty. Z wiosny na koniec roku. Powiemy też o tym, dlaczego ludzie wolą kawę ze stacji benzynowej i sklepu niż z kawiarni. Ale naprawdę wolą? Czy jednak? Mogą Państwo dzwonić i zeznać w tej sprawie. Przypominam, 22 i 7 trójek. W sprawie kawy ze stacji benzynowej i sklepu, czy jednak z kawiarni oraz w każdej innej. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. she knows just what to do and how to please me. She's a lady, oh, oh, oh, she's a lady. Talking about the little lady, and the lady is mine. Yeah, yeah, she's a lady, oh, oh, oh, she's a lady. Listen to me, people, she's a lady. Yeah, yeah, yeah, yeah, she's a Tom Jones na rozpoczęcie popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki w środę, 24 września. I pierwszy u nas ważny temat dzisiejszego dnia, a oczywiście jest nim kolejny atak na statki międzynarodowej flotylli płynącej z pomocą humanitarną do Gazy. Trzy statki mają niewielkie uszkodzenia, na szczęście żadnemu z aktywistów nic się nie stało. Jak zapewniają, są przygotowani na takie ataki. Jacek Frenzel. Przed wyruszeniem z Barcelony uczestnicy flotylli mieli specjalne szkolenia. Z jakimi właśnie sytuacjami możemy się zmierzyć? Jak mamy na nie być przygotowani? Co w takich sytuacjach robić? Poznawaliśmy aspekty prawne tej misji. Christian Kobluk, flotylla Global Movement to Gaza. Przede wszystkim chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom, żeby byli świadomi, z czym mogą się zetknąć. Przygotowania były potrzebne. Atak na statki flotylli opisała na portalu X Yasemin Akar, niemiecka działaczka na rzecz praw człowieka. W ciągu dnia widzieliśmy dziwne obiekty latające, a gdy zapadła noc, zobaczyliśmy 16 dużych dronów lecących nisko i bezpośrednio nad nami, zmierzających w kierunku floty. Dołączyliśmy do innych łodzi. Drony zniknęły, ale później wróciły, aby zaatakować 11 statków materiałami wybuchowymi. Wody międzynarodowe u wybrzeży Grecji stały się polem bitwy. Jesteśmy atakowani bombami. Aktywiści są przygotowani na różne działania służb izraelskich, podkreśla Franek Sterczewski, poseł KO, uczestnik. Jesteśmy oczywiście przygotowani na każdą ewentualność. Liczymy się z tym, że możemy być zatrzymani, że możemy być aresztowani, przesłuchiwani. Tym niemniej płyniemy z misją pokojową po to, żeby przede wszystkim uratować każdą możliwą osobę, Palestyńczyków i Palestynek, którzy wciąż są do uratowania, a którzy są w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Nie chodzi o nas, chodzi o Gazę. To dużo ułatwia, bo człowiek przestaje się skupiać na sobie, na własnym strachu, tylko zaczyna myśleć bardziej zadaniowo. Bym kłamał, gdy powiedział, że nie ma trochę prachu. Omar Faris, prezes Stowarzyszenia Palestyńczyków Polskich. Ja jestem jedynym Palestyńczykiem na tym statku, dlatego ja oceniam bardzo wysokie ich ludzi. My nie żyjemy dla siebie, żyjemy dla innych. Jesteśmy oddani sprawie palestyńskiej, wyzwolenia Palestyny. Ewa Jasiewicz, Polsko-Palestyńska Inicjatywa Kaktus. Ja jestem gotowa na wszystko, nawet najgorszy scenariusz, na śmierć tej misji. Wszyscy podejmowaliśmy decyzję, wiedząc, czym jest IDF, czym są siły okupacyjne izraelskie, co oni tam robią Palestyńczykom, więc wiemy dokładnie, na co narażamy się. A tak zwyczajnie po ludzku, czy ty i inni aktywiści boicie się, przybliżając się z każdą milą do wód terytorialnych Palestyny i Izraela? Ja boję się, oczywiście. To nie, że mam, wiesz, jakąś death wish czy coś. Nie, ja boję się, ale trzeba ogarnąć ten strach. Ten strach i lęk jest zbilansowany z tym poczuciem, że naprawdę robimy coś ważnego i potrzebnego. Potrzebna jest odporność psychiczna. Najbardziej chyba na te właśnie elementy zastraszania, które się pojawiają ze strony państwa Izrael, takie jak tej nocy. Uczestnicy rejsu kontaktują się ze światem przez zastrzeżone telefony, które w razie zatrzymania mają wyrzucić do wody. Chodzi o to, żeby uniemożliwić służbom izraelskim identyfikację kontaktów i namierzanie osób wspierających flotylę. Tematem zajmował się Jacek Frenzel, a w Pulsie Trójki wrócimy do tematu pomocy dla Gazy. Już Państwa teraz zapraszam i przypominam, że Puls Trójki zapraszamy do Trójki o 17.30. więc zdecydowanie warto nadstawiać uszu. No i teraz, kto z Państwa słuchał porannej audycji dzisiaj, zapraszamy do Trójki, to wie, że z niejakim Grzędą, czyli Robertem Grzędowskim, rozmawialiśmy sobie o naszej piosence dnia dzisiejszej i zobowiązał mnie do tego, żeby absolutnie przypomnieć tę rozmowę, więc niniejszym to czynię. Grzęda, pozdrawia Cię popołudniówka, a Państwu teraz zagramy naszą piosenkę dnia trójkową, The Favors, David's Brother. Found your note in my pocket that you wrote on the train. Razor still in the socket and your hair's in the drain. Hold my breath and count to 30 ever since you left. Don't feel worthy under house arrest. Dishes dirty, couldn't stay home. Pain in my pleasure with an eighth in my purse. Well, you never looked better, but I've never felt worse. Wash my sheets and change my number. Go to therapy, acupuncture. Saw you at the bar with David's brother. Should've stayed home. And took a shot. What a way to learn your lesson. Who you are and who you're not. My, my, my, I'm in the gutter on a moonlit drive. The lilac luster got me wishing I was David's brother on the way home. Should've stayed. Do ostatniej nutki. Nasza trójkowa piosenka dnia, David's Brother, The Favors. Zdecydowanie koty i psy by lubiły. Potwierdzam, kto z Państwa słuchał poranka, to wie. A propos czego to sformułowanie, a kto nie, no to będzie już wiedział od dzisiaj, że warto. Bardzo Państwu polecam i popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki, ale również poranną. Nikt tak dobrze nie budzi jak Robert Grzędowski. Oczywiście z resztą naszego wspaniałego zespołu. No i teraz tak, zapytałam Państwa, czy kawa ze stacji benzynowej i ze sklepu, a nie kawa z kawiarni, no ale Państwo mają takie rozwiązanie, że ach. Ja w sprawie kawy, więc przede wszystkim najlepiej smakuje, kiedy ktoś nam ją podaje. Gotowana ze szklanego dzbanka, w niedużej filiżance, najlepiej z chińskiej porcelany, to jest perfekcja. No to chyba muszę otworzyć teraz listę na zapis chętnych. Kto zechce autorce popołudnia zrobić kawę? Halo, patrzę na Ewę Lipowicz, ale się nie zgłasza, za to Kaśka się przynajmniej zgłosiła. No i bardzo dobrze. Aha, że też chce. To nie ma tak łatwo. Już myślałem, że Kasia Wojtkowska się zgłosiła, żeby robić kawę, a tu się okazuje, że zgłosiła się, że podstawia swoją filiżaneczkę. No sami państwo słyszą, co się dzieje w tym Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. A w przyszłym roku czeka nas najniższy wzrost płacy minimalnej od lat. I tym zdaniem postanowiłam ochłodzić trochę nasze dobre nastroje. Tego chciała strona społeczna, mówią eksperci rynku pracy. Jak wpłynie to na zasobność naszych portfeli i dlaczego rząd w tym roku nie posłuchał postulatów związków zawodowych? O tym Józef Niewiarowski. 140 zł brutto. Tyle więcej zarobimy, dostając płacę minimalną od stycznia przyszłego roku. To niewielka zmiana, mając na uwadze chociażby różnicę między rokiem 2023 a 2024, kiedy płaca minimalna wzrosła o niemal 1000 zł. Ale również zważywszy na to, że związki zawodowe postulowały co najmniej dwukrotnie większą podwyżkę. Uważamy, że płaca minimalna powinna nawet w przyszłym roku naszym zdaniem przekroczyć 5000 zł brutto. To nasza propozycja 5015. Jeżeli płaca przeciętna w Polsce będzie w przyszłym roku rosła, tak zakłada rząd, uważamy, że w tym samym tempie powinna rosnąć płaca minimalna. Jednak rząd podjął już decyzję, przede wszystkim wsłuchując się w głos drugiej strony społecznej, czyli przedsiębiorców, którzy wskazywali na negatywne skutki zbyt dużej dynamiki wzrostu płacy minimalnej. Takie skokowe wzrosty minimalnego wynagrodzenia powodowały, że firmy, mając trudności z podnoszeniem minimalnego wynagrodzenia, które wzrastało bardzo mocno, spotykały się z takim realnym zjawiskiem przybliżania się tego minimalnego wynagrodzenia do tych wyższych kategorii wynagrodzeń. Objawia się to tym, że nowy, niedoświadczony pracownik zarabiał niewiele mniej niż wieloletni ekspert. Płaca minimalna od stycznia będzie wynosiła około 5790 zł, czyli odliczając ZUS i inne obciążenia, w naszym portfelu zostanie 4806 zł. Profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, twierdzi, że spełniliśmy już cel ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, czyli płaca minimalna wynosi połowę przeciętnej pensji w Polsce. Według sformułowanego właśnie postulatu Związku Pracodawców, z racji tego w najbliższych latach powinniśmy przekształcić sposób wyliczania podwyżek płacy minimalnej. Poziom minimalnego wynagrodzenia powinien wynosić 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Natomiast ewentualne dalsze wzrosty byłyby uzależnione tylko i wyłącznie od woli partnerów społecznych, czyli od negocjacji pracodawców i związków zawodowych. Tego domagają się pracodawcy. Natomiast dr Jan Czarzasty, kierownik Zakładu Socjologii Ekonomicznej ze Szkoły Głównej Handlowej, twierdzi, że większą uwagę powinniśmy zwrócić na kwestię płac w sektorze publicznym. Bo ile na rynku prywatnym wciąż obserwujemy wzrost realnego wynagrodzenia, rząd w tym roku zamroził płace w budżetówce. Państwo polskie stara się być dobre dla pracowników z cudzymi rękami, dlatego że koszty podnoszonej płacy minimalnej ponoszą przedsiębiorstwa. Natomiast co państwo robi na swoim własnym podwórku, za które odpowiada, czyli właśnie w budżetówce? Podwyżka płac w sektorze budżetowym to jeden z postulatów OPZZ, które w najbliższą sobotę wybrzmią w Warszawie na ogólnopolskim marszu niezadowolenia. O czym mówił państwu Józef Niewiarowski. Mnie i trochę tu postoję i wcale nie odbiję się na stos. Ogień wypali ze mnie grzech i trochę mu pomogę, gdzie się trzymam opowiem. Pięknie żyjesz, choć kłody pod nogami masz, to wszystko minie. I minę jak ta kłoda, te znaczymy tyle, że siły tylko by się śmiać. Ty pięknie płyniesz, a ja

To chore, ale taka jest rzeczywistość, mówił Załański, wzywając światowych przywódców do konkretnych działań i potępienia Rosji. Jutro koniec procesu ekstradycyjnego byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przed londyńskim sądem. Sędzia Paul Goldspring poinformuje o dacie wydania decyzji w sprawie Michała K. To może być raczej kwestia tygodni niż dni. Byłemu szefowi RARS prokuratura zarzuca udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Całkowity paraliż lotniczy w Kostaryce. Kraj wstrzymał wszystkie loty i zamknął przestrzeń powietrzną z powodu awarii zasilania systemu radarowego. Lokalne władze uspokajają. Sytuacja ma zostać opanowana w najbliższych godzinach. Pełny serwis Trójki o 17. A teraz w Trójce ekonomia. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. I dzisiaj ekonomię w imieniu Sylwii Zadrożnej przedstawi Anna Kowalik-Brankati, bo nasza Sylwia niestety za nie mogła na gardło. A ja serdecznie zapraszam. O północy wraca ruch na granicy z Białorusią. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej są przygotowani na ponowne otwarcie przejść na Lubelszczyźnie. Zwiększona będzie obsada oddziału celnego w Koroszczynie i w Terespolu. Zamknięcie dotkliwie odczuły agencje celne, które pośredniczą pomiędzy przewoźnikami a urzędem celnym. Żaneta Kowalczuk z agencji Terminus w Białej Podlaskiej powiedziała nam, że w tym czasie nie miała prawie żadnych klientów. Ciężko mi powiedzieć może o ilościach, bardziej procentowo mogłabym to określić, bo w każdej agencji są, podejrzewam, że różnego rodzaju obroty. Natomiast myślę, że to sięgało 95%. Po prostu tyle mniej mieliśmy pracy. Granica została całkowicie zamknięta 12 września. Przewodnicy twierdzą, że po stronie białoruskiej utknęło około 1500 ciężarówek. Resort Spraw Wewnętrznych mówi o 130 pojazdach. Średnie ceny benzyny 95 i diesla wzrosły w tym tygodniu o 4 grosze wobec ubiegłego tygodnia, poinformowali analitycy portalu epetrol.pl. Najtaniej kierowcy za benzynę 95 zapłacą w województwie pomorskim i śląskim 5 zł 75 groszy za litr. Litr diesla natomiast najmniej kosztuje w województwie lubuskim 5 zł 84 grosze. Narodowe Centrum Badań Jądrowych zapowiada rozszerzenie współpracy z przemysłem. Szef centrum, profesor Jakub Kupecki, podkreśla, że energetyka jądrowa w ostatnich latach zyskała na akceptacji. Poparcie wzrosło skokowo. To uświadamia nam, że to już nie jest temat w gabinetach naukowców, w gabinetach dyrektorów czy prezesów firm, ale rzeczywiście on jest w domenie publicznym, że staje się ta tematyka agendą bieżących wydarzeń, agendą naszych spotkań. Polska atomistyka obchodzi w tym roku 70-lecie. Ekonomiści spodziewają się średniorocznej inflacji na poziomie 3,7% w tym roku. Takie wyniki przynosi wrześniowa runda ankiety makroekonomicznej Narodowego Banku Polskiego. W przyszłym roku inflacja ma wynieść 2,9%, a w roku 2027 spadnie do 2,7%. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. W nocy pogodnie, tylko na południu pojawi się nieco więcej chmur. Tam i nad morzem możliwy słaby deszcz. Na północnym wschodzie i w obniżeniach terenu na południu warto uważać na mgły. Temperatura od 3 do 7 stopni, 8 stopni nad samym morzem, 0 na północnym wschodzie, a przy gruncie właśnie na północnym wschodzie przymrozki do minus 4 stopni. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki i pytanie do Państwa, kawa czy ze stacji benzynowej, czy ze sklepu, no i kto nam zrobi kawę, nam tu w Trójce? Ja chętnie podam kawę redakcji na dobry początek popołudnia. Zdecydowanie z kawiarni, ale najchętniej to, nie będę ukrywać, taka w domu zaparzona z takiego zaparzacza stawianego na gazie. To jest ten sam smak. Oczywiście z kawiarni lepiej, ze stacji tak niechętnie. Czasami też piję, ale zdecydowanie kawiarnia albo jeszcze lepiej dom. I tutaj niby The Cranberries, ale gitara jak w The Cure, zupełnie tak samo. Nie wiem, czy państwo to usłyszeli, ale ja piję kawę, więc mam wyostrzone zmysły. No właśnie, bo zapytałam, dlaczego ludzie wolą kawę ze stacji benzynowej i dzwonią państwo i odpowiadają dlaczego. To wynika z ciągłego pośpiechu, naszego pędu i tego, że kawiarnia kojarzy nam się z miejscem, gdzie jednak należy usiąść, delektować się tą kawą, być może skosztować przy okazji jakiegoś dodatku. No my niestety ciągle pędzimy, biegniemy i jednak kawa ze stacji benzynowej czy sieciowych sklepów no jest łatwiejsza w zasięgu, szybsza. Chyba z tego ciągłego pośpiechu to jednak wynika, a nie z walorów smakowych, bo jednak niezaprzeczalnie kawa w kawiarni ma tutaj dużą przewagę. Zapraszamy do Trójki. Rok szkolny dopiero się zaczął, bo przypominam dziś 24 września, ale już wiadomo, że jego finał, jak zawsze, będzie mocno pogmatwany. Wszystko przez egzaminy, na koniec podstawówki i maturalne. Szkoły przechodzą wówczas w tryb, który utrudnia im funkcjonowanie. Tak przynajmniej sądzi autor petycji, która trafiła do resortu edukacji. Proponuje on przemodelowanie kalendarza edukacyjnego w taki sposób, aby egzaminy nie rujnowały życia szkoły. Tak jak jest teraz, o czym przekonują między innymi tegoroczni ósmoklasiści. Na czas, kiedy ósma klasa pierwsze egzaminy nam odwoływali całe lekcje i my w domu siedzieliśmy po prostu. Mieliśmy wolne, nie chodziliśmy wtedy do szkoły. Wiadomo, kto złożył tę petycję. To jest oddolna inicjatywa. Ewelina Gorczyca z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Petycja została do nas złożona przez osobę prywatną. Zakładała, że egzaminy miałyby się odbywać w czerwcu. Te egzaminy to jest wyzwanie organizacyjne. Tomasz Ziewiec, dyrektor podstawówki. Rzeczywiście potrzeba przede wszystkim sal egzaminacyjnych, poza tym komisji, więc trzeba posiłkować się nauczycielami innych przedmiotów, ale też przepisy mówią, że dla obiektywizmu przeprowadzenia tych egzaminów potrzebni są nauczyciele z sąsiednich szkół i następuje tutaj taka wymiana. Nasi nauczyciele chodzą też na matury. Koniec czerwca to byłby dobry moment na egzamin? Może tak, bo jest więcej czasu, żeby się przygotować. Będzie więcej przygotowań, ale będzie więcej czasu na stres. Pracę sprawdzają nauczyciele. Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki. Czyli trzeba zdać sobie sprawę z tego, że ich praca z końcówki roku szkolnego przechodzi na czas już wakacyjny. Kolejna rzecz. Wszelkie działania dotyczące rekrutacji w przypadku szkół podstawowych, do szkół ponadpodstawowych, w przypadku liceów, techników, na wyższe uczelnie. Jest to również cały system rekrutacyjny, który jest systemem skomplikowanym, dobrze w tej chwili funkcjonującym i który należałoby również dokładnie zmienić. Rozumiem, że państwo rozłożyli ręce i powiedzieli, no niestety. Musieliśmy odpowiedzieć dosyć jednoznacznie i nie przychylić się do propozycji, która była złożona. Terminy egzaminów ósmoklasisty i w ogóle egzaminów na przykład maturalnych są zapisane w ustawie i rozporządzeniu. 2 lata, tyle zajęłoby zmiana przepisów prawa. Nie możemy sobie na to pozwolić. A wyobrażacie sobie taki oto scenariusz, że egzaminy ósmoklasisty czy matury są w maju, do końca maja macie wynik, w połowie czerwca kończy się rekrutacja, kończy się rok szkolny i wy wiecie, w jakiej szkole jesteście. Byłoby to fajne? Tak, o wiele! To by była chyba najlepsza opcja. Wtedy wakacje możemy tak wyluzować, odpoczywać, nie ma już presji, bo już wiesz, do jakiej szkoły idziesz. Nie chcemy, żeby żaden egzamin, zarówno ósmoklasisty, jak i egzamin maturalny, sprawdzany był w pośpiechu. Ale jednocześnie, żeby też nie zaburzało to dalszych procedur rekrutacyjnych do szkół wyższego szczebla. To będą przynajmniej w części wakacje spisane na stratę? Tak, no ja też tak się ciągle stresuję, że zapiszę się do tej szkoły, ale się nie dostanę, więc co ja będę robić potem? Nie da się pomyśleć o wakacjach, bo egzamin w ogóle stresuje. No właśnie, a zwykle wyniki egzaminu ósmoklasisty i matur są przecież publikowane na początku lipca. I wówczas de facto rusza rekrutacja i uczniowie dowiadują się, do jakiej szkoły lub na jakie studia mają w ogóle szansę się dostać. A materiały przygotował Kuba Witkowski. Tata. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać. wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. Ciebie, jak się czujesz? Mój świat wiruje mimo tylu nadziei. Wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie. Kwiat jabłoni w Trójce. No i pytanie do państwa. Gdzie państwo tę kawę piją? Jeśli chodzi o mój przypadek, to kawa tylko i wyłącznie pita w domu. Ziarnista, mielona staropolskim młynkiem. To jest wspaniały zapach i nigdy nie kupuję faszerowanej kawy na stacji benzynowej, czy też w jakichś kawiarenkach. Ziarnista, mielona w domu z pełnym zapachem w pokoju. Coś wspaniałego. Aż się rozmarzyłam, pani Stanisławie. Ja poczułam ten zapach z tego młynka. Najlepiej. I Polacy, proszę państwa, tak jak pan Stanisław, nasz słuchacz, coraz częściej zamiast kawiarni wybierają stacje benzynowe i sklepy. Nie tak jak pan Stanisław, który pije w domu, żeby wypić ten napój bogów. A tak wynika z raportu ARC Rynek i Opinia. Kawa tania nie jest, więc cena na pewno ma znaczenie. Ale coś każe nam myśleć, że nie tylko. Na wycieczkę porównawczą wybraliśmy się w towarzystwie baristki Ewy. To jak wino. Można kupić wino za 10 zł, a można kupić wino za 110 zł i to będzie różnica. Teraz będziemy ustalać, jaka to jest kawa w jednym ze sklepów i będziemy mówić, którym, ale bardzo popularnym. Powiedz mi, czy ten proces się różni? Widzimy cenę. Za tą kawę zapłaciliśmy 9,50 za małą. Guzik, tak. Tutaj ta maszyna mieli tą kawę, tam w środku temperuje ją automatycznie, no i daje się woda, raczej pod jakimś ciśnieniem. Nie wiem, jakie tutaj jest, nie jest napisane. Tutaj raczej będzie mniejsze ciśnienie. No i kawa jest arabika 100%, jak piszą na paczce Brazylia, ale wygląda bardzo ciemno, więc czyli jest taka ciemniejsza. Aromat nie jest taki mocno kremowy, jak to jest na przykład u nas w kawie, bo tutaj jest za dużo wody. Ja już widzę, że jest cały kubeczek. U nas to mniej więcej 150 ml, a tutaj kubeczek chyba 250 i on jest cały. Kawa właśnie pachnie takim... Kawa pachnąca kadzidłem. Zrobimy teraz americano tutaj. Będę tobie towarzyszyć po prostu. Dobrze. Tutaj jest proces trochę dłuższy. Najpierw wstawiamy ten holder do młynka. On mieli nam kawę. Mieli trochę dłużej niż tam, bo kawy jest chyba więcej. Później temperację pod presem i wstawiamy to w ekspres. To zajmie nam 26 sekund i wyleje się 36 ml. Bartosz, Ewa i ja będziemy teraz rozpoznawać, gdzie jest która kawa. A ty też bierzesz udział w teście? No tak, wszyscy będziemy testować. Okay. No, ja tutaj się tak wachowo nie wypowiem, ale ewidentnie czuję, że jedna z nich ma taki lżejszy, owocowy posmak. Podejrzewam, że to nie jest kawa z dyskontu, a druga po prostu smakuje... No nie ma takiego specyficznego posmaku, no. To nie powiem, że jakoś się znam szczególnie. Wszyscy zgadzają. I można powiedzieć, podsumowując to wszystko, że kawa z miejsca, gdzie parzą kawę profesjonalnie, będzie bardziej nasycona, gorzka. Jeśli ktoś chce się po prostu napić kawy, żeby przyspieszyć, przystymulować, skupić, no to nie ma to znaczenia, prawda? Chyba. Kogoś interesuje jeszcze bukiet, no to zdecydowanie jest różnica. A teraz jeszcze, ja jeszcze muszę zapłacić za tą kawę, ale mieszać kawę cenowo, ile będzie kosztowała taka czarna kawa? Jeżeli na wynos, to 16,50, jeżeli na miejscu, to 16. 6,50 groszy taniej. Tak. Prawie cała druga kawa taniej. Tak. Okej. W cenie masz jeszcze możliwość siedzenia w środku. Ale w sklepie też można posiedzieć. W sklepie, no można posiedzieć, co kto lubi, tak? I ja w wyborze miejsca, w którym lubię pracować, przesiadywać, decyduje głównie muzyka. Czyli można powiedzieć, że płacisz 6 zł jeszcze za fajną atmosferę, muzykę i miejsce, w którym przybywasz. Tak. No i jak przychodzę stale do jakiegoś miejsca, no to też widzę znajome twarze. W jakimś sklepie też można zobaczyć już znajome w twarze. To prawda, ale nie takie przyjemne, tak. Naszych twarzy Państwo nie widzą, a może to i dobrze w wielu momentach. Na przykład jeśli ktoś bardzo rano wstaje, to już o tej godzinie, czyli za 10:05, może wyglądać nie najświeżej. Na kawę zabrała nas Anna Lwowa, która zawsze wygląda doskonale. To nie zdradzam Państwu żadnego sekretu, to wiadomo. Ale muszę też Państwu powiedzieć, że skoro ta muzyka do kawy to jest cenna sprawa, no to my w Trójce, mam nadzieję, że staniemy teraz na wysokości zadania. Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta. Build it up.